أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت. اللهم senden başka ilah yok. سبحانك seni tenzih ederim. إني كنت من الظالمين. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Rabbena amennâ. Rabbim bizi iman ettik. Bime enzelte. Bize indirdiğin kitaplara iman ettik. Vettebe'ne rasul. Rasulüne de tabi olduk. Fektübne me'aşşâhidîn. Bizi şahitlerden yaz Allah'ım. Rabbena âtina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil âhireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve kina azâbennâr. Bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi e'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve e'udu bike rabbe yahdurun. Ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şirahli, Rabbim göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي Dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُ قَوْلِي Ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. اَمِنَا مُعِنْ بِحُرْمَةِ تَاهَا وَيَاسِنْ Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta uymuş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımız Allah'ımız bozulmayacağını garanti ettiği kitabı Kur'an'da bir ayette bize şöyle buyuruyor. Zümer suresi. Yalnız Allah anıldığı zaman ahirete inanmayanların içlerine bir sıkıntı basar. Ama Allah'tan başkası anıldığı zaman hemen yüzleri güler. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Allah Teala Hazretleri bu Zümer suresi ayetinde kimlerden bahsediyor? Kafirlerden bahsediyor. Kim bu kafirler? Putlara tapınan insanlar. Efendimiz Aleyhisselam Mekke'de vazifeye başlamış. Etrafında akrabası, yakınları, her gün selamlaştığı insanlar, kendisine çok saygı duyan insanlar var. Ama peygamberlik vazifesini aldıktan hemen sonra hakikati ve yerlerin ve göklerin tek sahibi olan Allah'ı anlatmaya başladığı anda dostlar sırtını dönmeye başlıyor. Şimdi bu anlatışlar esnasında Efendimiz Aleyhisselam bir zattan bahsediyor. Bir ismini, devamlı bir ismi anıyor. Kim bu isim? Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan, edevatsız yaratan bir güç, bir ilah. Yanına hiçbir gücü kabul etmeyen bir ilah. Allah Celle Celaluhu. 124 bin peygamberin ağzındaki tek isim nedir? Zeus değil, Jüpiter değil, Neptün değil, Plüton değil. Güneş değil, inek değil. Ne? 124 bin peygamber aynı kelimeyi kullandı. Ben sizleri, yerleri ve gökleri yaratan Allah'a kulluk yapmaya çağırıyorum. Allah, Allah, Allah. Bütün peygamberler aynı kelimeyi kullanmıştır. Şu halde Allah'ımızın özel ismi nedir? Allah. 99 ismi bu ismin dışındadır. Allah lafzını çok söyleyen bir kul bu isimlerin tamamını zikretmiş sayılır. Bundan dolayı bir Müslüman İslam'da ilerlemek istediği zaman, bir tarikata girmek istediği zaman, tasavvuf yoluyla beraber, İslam'ın asgari emirlerini azamiye çıkartmak istediği zaman, sahabe-i kiram efendilerimiz gibi, bu dervişe neyi telkin ederler? Sen her gün 1000 defa, 3000 defa, 5000 defa Allah diyeceksin. Hocam başka bir zikir çeksem? El-Hafız var, Eş-Şafi var, Er-Rezzak var, Allah'ın 99 ismi var. Ben başka birisini çekeyim. Hayır kardeşim. Sen her gün belli bir adette Allah lafzını çekeceksin. Neden? Allah lafzını çektiğin zaman birinin 99 ismin tamamını çekmiş oluyorsun. Bunun dışında bilinmeyen binbir esmanın tamamını çekmiş oluyorsun. Şimdi Allah'ımızın kaç tane ismi vardır? 1001 tane ismi vardır. Bunun 99'unu bizler biliriz. 1001'ini kim bilir? Peygamberler bilir. Allah bu bilgiyi peygamberlere vermiştir. Mevlamızın peygamberiyle paylaştığı bazı bilgileri peygamberler ümmetlerine aktaramazlar. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor Miraç hadisinde? Allah bana 3 ilim öğretti. 3 ilim öğretti. Birini herkese açıklamamı emretti. Birini ehli olanlara açıklamamı emretti. Birini de gizlememi emretti. Bakın, 3 ilim bahsediyor. Bu 3 ilim nedir? 3 ilimden herkese açıklamak zorunda olduğu ilim şeriat ilmidir. Kur'an. Kur'an, İslam. Bunu herkese açıklamak zorundadır. En ince detayına kadar. Hayatında zaten Efendimizin bunu görüyoruz. İkinci ilim nedir? Tarikat ilmi, tasavvuf ilmi. Bunu herkese açıklayamaz. Karşısındaki adam bunu kaldırabilir mi, kaldıramaz mı? İbadetleri arttırabilir mi, arttıramaz mı? Sıkılır, İslam'ı terk eder mi, terk etmez mi? Adam 5 vakit namaz kılmıyor, tasavvuf yoluna giriyor. Ve diyor ki, ben 5 vakit namazla yetinmeyeceğim hocam, sen bana 5 daha ekle. Resulullah Aleyhisselam hangi nafileleri kılmışsa hepsini kılacağım diyor. Başlıyor günde 10 vakit namaz kılmaya. Sonra 3 hafta sonra sohbete gelmiyor. Senin farz borcun var 5 vakit. Sen bunda bir sağlamlaş birkaç sene, bir kuvvetlen. Kendinde şunu göreceksin. Ben bu namazları kolum bacağım kopsa da bırakmam. Bunu hissettiğin anda nafilelere başlayacaksın. Geliştirmeye çalışacaksın kendini. Ama bu kuvveti hissetmedikçe nafileye başladığın zaman ne olur? Şeytan bir gün gelir tokadı bir basar. Teheccüdleri kaçırmıyorum hocam diyen adam içki masasından kalkamaz. Çok gördük. Bu tezgahtan yüzlerce insan geçti. Allah Teala hidayet nasip etsin. Amin. Dolayısıyla kardeşler, Efendimiz Aleyhisselam bir zatı anlatıyor etrafındaki müşriklere. Bu müşriklere Allah lafzını söylediği anda sıkıntı giriyor içine. Ya ne oldu? Neden bahsediyorsun ondan? Allah diye birisi yok. Bizim tanrılarımız var burada diyor müşrikler. Ve içleri daralıyor. Bir insanın neden içi daralır? Buradaki herhangi bir Müslümana birisi Allah namına bir şeyler anlattığı zaman niye içleri daralmıyor? Bak bu kadar genç insan gelmiş buraya. Bir saat, bir buçuk saat burada oturacak ve İslam ilimlerini öğrenecek. Ve bu sohbetin içinde belki 100'den fazla sefer Allah adı geçecek. Belki 50'den fazla sefer Muhammed Aleyhisselam'ın adı geçecek. Ve bu kelimeler devamlı duyulacak. Ama bu insanların içine bir sıkıntı basmayacak. Niye? Çünkü inandığı ve sevdiği zatlar bunlar. Allah'ı seviyor, peygamberini seviyor. Sahabeyi seviyor, ümmeti seviyor. Müslüman olmanın şartları bunlardır. Bunları sevmek zorundasın. Sevmeden Müslümanlık yoktur. Şu halde Efendimiz Aleyhisselam'ı görmüş olan müşriklerden akrabayı taallukatı bile olsa Allah lafzını duyduğu anda içi daralan insanlar var. İçi sıkılan insanlar var. Hemen o meselenin değiştirilmesini isteyen insanlar var. Kapa şu konuyu. Ya Muhammed bak seni çok seviyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Bana istediğin şeyden bahsedebilirsin. Çalışmalar, ülkemizin hali, Kabe'nin durumu, annenin babanın durumu, akrabayı taallukatının durumu. Dünyevi olarak bana her şeyi anlat. Sana inancım sonsuz. Sana güveniyorum. Ama bana inandığın Allah namına hiçbir şey anlatma. İstemiyorum. Sıkıntı geliyor. Buna müşrik kafası denir, kafir kafası denir. Kardeşler, bir Müslüman olarak en çok aldığım şikayetlerden bir tanesi, içime sıkıntı giriyor hocam şikayeti. Bakın, bana bunu söyleyenler, ayette zikredilenler kafirler. Allah burada kafirlerden bahsediyor. Ama kafirlerden, müşriklerden ya da münafıklardan bahsedilen bütün ayetlerde Müslümanlara da bir ibret vardır. Siz böyle olmayın. Ey iman edenler, siz böyle olmayın ibreti vardır. Bakın, bir Kur'an okunduğu zaman, bir zikir meclisine girildiği zaman, bir İslam ilmi anlatıldığı zaman kafirlerin içine sıkıntı basar. İnanmayanların içlerine sıkıntı basar diyor ayet-i kerime. Peki Müslümana ne oluyor? Bu gibi meclislere alışmamış Müslümanlar bize şikayet dilekçeleri yolluyor. Şikayet mesajları yolluyor. Ne diyor? Ne zaman cuma namazına gitsem imamı dövmek istiyorum. İmamı dövmek istiyorum. Bir adam imamı niye dövmek ister ya? Bunda psikolojik sıkıntılar var. Niye kardeşim? Hayırdır? Anlatıyor ama o anlattıkça ayetten giriyor, sünnetten çıkıyor, sahabeden bahsediyor. Benim içim sıkılıyor hocam diyor. Ve devamlı şeytan bana şunu söylüyor. Bitirse de gitsek. Ben bu kelimeleri duyuyorum. Kardeşler, bu adam bir Müslüman. Ama benim bahsettiğim insanlar kafirlerdi. Bakın, demek ki ayeti kerime kafirleri anlatırken Müslümanlara da dokunduruyor. Siz böyle olmayın diyor. Bunların içine sıkıntı basıyor. Sizin içinizi de sıkıntı basabilir diyor. Ama siz bu sıkıntıyı def etmek zorundasınız diyor Allah Teala Hazretleri. Devam ediyor Allah. Ama Allah'tan başkası anıldığı anda sıkıntıları geçer gider. Bahsetmeye başladığı anda Fener nasıldı bu hafta ya, süper gol attı falan. Hemen sıkıntısı gider. Sabaha kadar muhabbet yapar. İşler nasıl kardeşim ya bu hafta, süper çanta sattık. Harika iş yaptık be. Şöyle kazandım, böyle yaptım, yeni bir daire aldım. Bayrampaşa'dan süper bir daire aldım. Arnavutların bulunduğu bol bir mekan. Bak, bu muhabbetlerden sıkılmak yok. Yahut da gıybete giriyor. Her gün işine giderken görüştüğü arkadaşı hakkında onun hoşlanmayacağı şeylerden bahsediyor. Gıybeti Efendimiz Aleyhisselam nasıl tarif ediyor? Bir Müslümanın yüzüne karşı söylediğiniz bir şeyi hoşuna gitmiyorsa, siz biliyorsunuz ki ben bunu onun yüzüne söylersem bu hoşuna gitmez. Onu arkasından söylüyorsanız buna gıybet denir. Kur'an'ın deyimiyle ölü kardeşinin, ölmüş öz kardeşinin çiğ etini yemek gibi, yamyamlık, kanibalizm, hayvanlıktan aşağı. İnsan ölü kardeşinin çiğ etini yer mi? Ayetin devamında Allah'ımız diyor ki, tiksindiniz değil mi? Önce diyor ki, ölü kardeşinin çiğ etini yemek gibidir. Peşinden bir soru soruyor. Tiksindiniz değil mi? Vallahi tiksindik. Çünkü insan, ölü kardeş ne demek? İnsan yemek tiksinti verici bir şeydir. Ama gıybet yapan bir Müslüman, ölü kardeşinin çiğ etini yemiş gibi olur. Bu kadar tiksinti verici bir iş yapmış olur. Ayşe anamız radıyallahu anh, bir sahabi kadından bahsederken Resulullah Aleyhisselam diyor ki, onun şöyle bir kötü huyu da var ey Allah Resulü. Bak, basit bir kötü huyunu söylüyor. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Ya Ayşe, sen bu ağzından çıkan sözü denize atsaydın, denizin tamamını kirletirdin. Çünkü bu gıybettir. Ey Allah'ın Resulü, ben doğruyu söyledim. Bu var. Zaten doğruyu söylediğin için gıybet diyor Efendimiz Aleyhisselam. Eğer olmayan bir şeyi söyleseydin buna iftira denirdi. Katlamalı gıybet. 7 büyük günahı sayar Efendimiz Aleyhisselam. Bunlardan bir tanesi nedir? İftiradır. İftira. Gıybetten daha üstün bir günah. Ayşe anamıza verdiği terbiyeye bak. Şu ağzından çıkan kelimeyi denize atsaydın deniz simsiyah olurdu, bozulurdu, kirlenirdi diyor. Şu halde Müslüman kardeşim, herhangi bir mecliste, herhangi bir toplantıda, herhangi bir arkadaş ortamında tanıdığın, bildiğin bir adam hakkında gıybet yapılıyorsa ne yapacaksın? Savunacaksın. O meseleyi susturacaksın, kapatacaksın. Kardeşim, bu meseleyi açma. Bu gıybettir. Gıybet zinadan kötüdür. Allah aşkına bunu yapma, kapatalım. Meseleyi kapatmayacaksınız, ben gideyim. Çünkü şu muhabbeti yaptığınız anda şu anda burada etrafımızda şeytanlar doluşmuş durumda. Ve her birinizin ağzına Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle bal çalıyor. Ve size o konuşmayı lezzetlendiriyor. Konuştukça konuşasın geliyor. O muhabbette hiç kimsenin içi sıkılmıyor. Gıybet yaparken kimsenin içi sıkılmıyor. Sabaha kadar konuşuyorlar. Siz o spor programlarını görmüyor musunuz? 3-4 tane dengesiz adam oturuyor. 5-6 saat boyunca devamlı insanları eleştiriyor. Çünkü reyting denilen bir canavar var. Bunu elde edebilmek için, daha fazla reklam ve para kazanabilmek için eleştirinin dozajını arttırman gerekiyor. Bir maç 90 dakika oynanıyor ama konuşması farklı spor programlarında 5-6 saat oluyor. Ve bitmiyor. Bıraksan sabaha kadar konuşur ya. Sabaha kadar. Sübhanallah, bu nasıl iş? Şeytan devamlı ağızlarına bal çalıyor. O futbolcuyu gıybet yapıyor. Bu teknik direktörü gıybet yapıyor. O başkanı gıybet yapıyor. Devamlı aşağılıyor, eleştiriyor. Eleştirdikçe boyuna reytingler geliyor. Müslüman kardeşim bana mesaj yollamış. Madalyonun kötü yüzü var, bir de iyi yüzü var. Hocam diyor, bir sohbet yapıyorsun, sohbete bir başlıyorsun. Öyle bir enerjin var ki, istesen sohbeti sabaha kadar sürdürebilecek gibisin. Bu enerji, bu benzin nereden geliyor hocam? Diye bir kardeşim mesaj yazmış. Ben de ona cevap yazdım. Kardeşim, ufakken benim iştahım hiç yoktu. İştahım çok zayıftı. O doktora gittik olmadı, bu doktora gittik olmadı. Yeme içme konusunda çok zayıftım. Bir gün evimize bir hemşire geldi. Hemşire anneme bir akıl verdi. Bu çocuğun iştahının zayıf olmasının sebebi bunun midesinde kurt vardır. Hemşire ne bilir ama duymuş sağdan soldan bir şey. Benim görüşüme göre bu çocuğun midesinde kurt vardır. Annem demiş ki ne yapacağız? Eşinize söyleyin benzin deposuna gitsin. Küçük bir bardağa biraz benzin alsın. Getirin çocuğa içirin. Tespit edilmiştir, onaylanmıştır. Çocuk bu benzini içtiği anda bir iki gün içinde kurdu, dışarıya çıkartır. Akşam eve gittim. Babamla annem orada. İstişare yapıyorlar. Otur oğlum dedi, meseleyi sana anlatacağız. Yani askere gidecek bir adama, savaşa gidecek bir çocuğa son konuşmasını yapar gibi konuşuyorlar. Benzin içecek. Ya yaşayacak ya gidecek. Nedir babacığım? İşte şöyle şöyle şöyle böyle. Biraz benzin aldım sana. Şu bardağın dibindeki benzini içersen şifaya kavuşacakmışsın. Ya benzinden şifa olur mu kardeşim ya? Allah'tan kork. Benim de yaşım 13-14 yaşındayım, ne bilirim. Tamam babacığım ya, senin elinden zehir içerim ben. Dedim, aldım benzini. Bismillah dedim içtim. Birkaç dakika içinde yere yığılmışım. Birkaç dakika içinde. Lup diye yere yığılmışım. Birkaç saat sonra ayılmışım. Bu esnada birkaç istifra olmuş. Midemdeki bütün pisliği dışarıya atmışım elhamdülillah. Fakat bir hafta içinde ne yemek yediysem, ne su içtiysem, midemden gelen bütün hava benzin olarak çıktı. O kadar tiksinti verici bir hava ki. İşte kardeşim dedim, sohbetin benzini buradan geliyor. Arkadaş da cevap yazmış. Allah razı olsun hocam, cevabımı aldım. Tahmin ediyorum bu cevaptan sonra beni bir daha seyretmez. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, Allah'ımız başka ayette buyuruyor ki, onlar ki, bakın burada yine kafirlerden bahsediyor. Onlar ki Kur'an'ı dinlemeye tahammül edemiyorlardı. Resulullah Aleyhisselam'ın ilk vazifesi nedir? Kur'an'ı tebliğ, sonra beyan. Önce birebir ayet-i kerimeyi olduğu gibi nakledecek, ondan sonra beyan edecek, yani açıklayacak. Sapık mezhepsiz hocalar gibi sakın anlamayın bu olayı. Resulullah'ın tek görevi tebliğ etmektir, beyan yoktur. Açıklamaya gerek yoktur. Açıklayamaz o, biz açıklarız. Allah'ın peygamberi açıklayamıyor, senin sapık hocan açıklıyor ha? Senin sapık hocan Kur'an'ı kendisine vahiy inen bir peygamberden daha iyi biliyor yani. Bu sapıklar gibi anlamayın sakın. Bunlar 50-60 yıllık Abduhun dinini anlatıyorlar. Böyle değil. Resulullah Aleyhisselam müşriklere önce Kur'an'ı tebliğ ediyor, birebir ayet-i kerimeyi naklediyor, ondan sonra da bir sual geldiği zaman burada Allah ne demek istiyor? Ey Allah'ın Resulü bana açıklar mısın? Dendiği zaman beyan ediyor, yani açıklıyor. İnsanların anlayabileceği seviyeye getiriyor. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselam Kur'an'dan her bahsettiğinde bazılarının, etrafındaki insanlardan bazılarının içlerine sıkıntı basıyor. Allah aşkına kardeşler, etrafınızda bazı insanların mevlidi olur. Sünnet mevlidi olur, düğün mevlidi olur. Vefat eder gidersin, orada Kur'an okunur. Salavat getirilir, zikir çekilir, tevhid çekilir. Bu ibadetler mevlidlerde yapılır. Bu mevlidlere gidenlerden bazılarında bir ses, bir hal görürsünüz. Nedir o? Adam yanınızda oturuyordur. Ama o mevlid 45 dakika, 1 saat civarı olduğu için bu adam ne yapar? Bitse de gitsek. Aynı şeyi cuma vaazlarında da duyarsınız. İmanı çok zayıf olan, kalbi ve ruhu kirlenmiş, cevheri kaybetmiş, ruh cevheri bozulmuş olanlar yanınızda şöyle der. Ya hoca bitir de gidelim be. Bakın, cuma esnasında, vaaz esnasında, imam hutbeye çıktığında konuşmak caiz midir? Tıpkı namaz gibidir cuma hutbesi. Tek kelime konuşamazsın. Yanındaki adam telefonla oynasa, telefona cevap verse cahildir. Sen onu ikaz edemezsin. Şşt, cevap verme diyemezsin. Namazdayken yanındaki adamın konuşmasını ikaz etmen gibi olur. Senin de namazın bozulur. Ama imam hutbedeyken uf puf çekenler, telefonla oynayanlar, ve bitirsen de gitsek diyenler. Şu anda var mı böyle Müslümanlar? Biz elhamdülillah her hafta Cuma'ya gidiyoruz. Darül Harpçiler gibi, Vehhabiler gibi değiliz. Cemaatten ayrılmadık. İslam halkası boynumuzdadır elhamdülillah. Cuma'ya gitmeyen Müslüman sapıktır. Bak söylüyorum. Etrafınızda kim varsa, efendim ben maaşlı imamın arkasında namaz kılmam, ben Darül Harpçiyim, ben Vehhabi Selefiyim. Bunların tamamı İngiliz ajanıdır. Ya İngiliz ajanı ya alt akıl. Üst akıl ajan, ajan bunu yönetiyor. Maşa. Cahil, kullanılan adam. Hiçbir Müslüman Cuma'ya gitmemezlik yapamaz. Allah'ın peygamberi buyurdu. Övgüler ve selam üstüne olsun. Mazeretsiz olarak 3 Cuma üst üste gitmeyenin kalbini Allah mühürler. Kalbi mühürler ne demek biliyor musun? Hani devlet geliyor, vergi kaçakçılığı yapıyorsun ya. Geliyor devlet, dükkanın kapısına mührü basıyor. Orada yazıyor. 40 gün boyunca bu iş yerinde alışveriş yapamazsınız. Mührün üstünde yazar. Yasaklayan İçişleri Bakanlığı falan. Maliye Bakanlığı falan. Orada yazar. Şimdi bu esnaf 40 gün boyunca orada alışveriş yapamaz. Allah'ın kalbini mühürlediği bir kul alışveriş yapamaz. Ne demek alışveriş? Kulakları kapalıdır. Gözleri kapalıdır. Aklı kapalıdır. Karşısına Abdülkadir Geylani gelse, karşısına Mus'ab bin Umeyr gelse, İslam'ı anlatsa, mühürlü, geçmez. Summun bukmun umyun fehum la yerci'un. Bakara suresinin hemen başında geçer. Onlar sağırdırlar. Onlar kördürler. Onlar akletmezler, akılsızdırlar. Bakın, Allah'ımızın bahsettiği bu adamların hem kulakları var, hem gözleri var, hem akılları var. Ama Allah bunlara sağır diyor, kör diyor, akılsız diyor. Niye? Kalpleri mühürlenmiş. Allah durup dururken bir adamın kalbini mühürlemez. Bir şeyler yapmış olması lazım. İslam'ın işaretlerine alay etmiş olması lazım. Hakaret etmiş olması lazım. Bu hakareti yaptığı anda ne oluyor? Allah onun kalbini mühürlüyor. Şimdi Cuma vaazı esnasında imama bir hakarette bulunursan, yeter artık kısa kes dersen, kısa kes dediğin şey ne senin? Bu. İmam ne okuyor hutbede? Kur'an'dan ayetler okuyor. Bu Kur'an'ın tabi olmamızı farz kıldığı peygamberi anlatıyor. Sen de diyorsun yeter be. Sıkıldım be. Bu ayetlerde anlatılan müşrikler gibisin. Müslüman. Bak içini kontrol et. Bütün etrafınızdaki Müslümanlara ikaz edin. İçinizi kontrol edin. Her sohbete gittiğinizde, her cami vaazına gittiğinizde, etrafınızda kim Kur'an okuyorsa ya da İslam'dan bir şeyler anlatıyorsa içinizi kontrol edin. Sıkılıyor musunuz? Yoksa göğsünüz genişliyor mu? Ferah mı duyuyorsunuz? Birisi, yanınızdaki birisi Allah'ın peygamberini anlatırken sallallahu aleyhi ve sellem. Keyif duyuyor musunuz ya? Keşke yanında olsaydık be. Allah bize cennette buluşmayı, görüşmeyi nasip etsin be. Bu içinden geçiyor mu yoksa bitir de gideyim be kardeşim ya. Bunu mu diyorsun? Herkes, her Müslüman içini kontrol etsin. İçini kontrol etsin. Eğer sıkılıyorsan Müslüman kardeşim problemler var. Kur'an'ı işitirken sıkılan bir adamda problemler vardır. Allah'ın zikrini görürken, işitirken sıkılan bir adamda problemler vardır. Allah'ı zikrederken bir adam sıkılır mı? Allah, Allah, Allah. Bu bir lezzettir. Bu bir hazdır, zevktir. Bu lezzeti alırken insan sıkılmaz. Yemek yerken bir adam sıkılır mı? Hiç duydunuz mu siz çay içerken sıkılan adam? Ya çay içtim, içtim, süper bir çaydı ama sıkıldım be. Tatlı yerken sıkılan? Hayır. Midesinin kabul etmemesi başka, onun yemekten haz almasının bitmesi başka. Ayrı şeylerden bahsediyorum. Nefse hoş gelen şeylerden kimse sıkılmaz. Hiç duydunuz mu? Ben cima etmekten sıkıldım. Bundan sonra kalan 30 yıllık ömrümde cima etmeyeceğim. Artık hanımla cima etmeyeceğim diyen Müslüman duydunuz mu hiç? Bundan sıkılınır mı? Lezzetten sıkılınmaz. İbadet bir lezzettir. İbadet samimiyetle, ihlasla yapılırsa Allah'ın peşinden verdiği, peşinden verdiği bir ücret vardır. Nedir bu? Lezzet, zevk, haz. Haz. Kur'an okurken bazı insanlar Kur'an okurken Allah-u Teala kalplerine öyle bir haz verir ki bitirmek istemez. Devamlı okur, okur, okur. Allah-u Teala kalbine bir rahmet akıtır. Ve o rahmet gözlerinden yaş olarak damlamaya başlar. Ama bazıları da vardır ki bu Efendimiz Aleyhisselam'ın sözüdür. Kur'an kendisini okuyan kişiyi lanet eder. Kur'an Niye kendisini okuyan bir kişiye lanet ediyor? Çünkü o kişi bu Kur'an'daki faiz ayetlerini okuyor ama bankadan faiz alıyor. Çünkü o kişi bu Kur'an'daki harama bakmayın ayetlerini okuyor ama kadına kıza çok rahat bir şekilde bakabiliyor. Kur'an kendisini okuyup da yaşamayan adama lanet eder. Kur'an'ın lanet ettiği adamın içi sıkılır kardeşler. Allah aşkına Kur'an tarafından lanete uğramayın. Uğramamak için elinizden gelen her şeyi yapın. Allah bizi sakındırsın, Allah bizi korusun. Amin. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. İnsan bedeninde bir et parçası vardır. Bu sağlıklıysa bütün beden sağlıklıdır. Bu hastaysa bütün beden hastadır. Ey sahabem iyi bilin, bu kalptir. Bakın, bedenimizin merkezini söylüyor şimdi. Bedenin merkezi akıl değildir, kalptir. Akıl durduğu zaman insan yaşamaya devam eder. Bir deli olarak. Ama kalp durduğu zaman yaşamaya devam etmez. Biter. Dolayısıyla bedenin merkezi neresi? Kalp. Enerjinin yuvası. Pompalamayı bıraksın kanı, 5 dakika içinde yolcusun. Hemen salavat getir, şehadet getir. Kalp merkez. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, bu eğer sağlıklıysa, sağlıktan kastı ne? Et parçasından bahsetmiyor, gönülden bahsediyor. Kalbin içindeki o manevi duygu. Kardeşler, bahsettiğim şey ampul değil. Kalp, yürek, ampuldür. Ama bize ışığı veren ampul değildir. Ampulün içindeki elektriktir, enerjidir. Gönül dediğimiz şey elektriktir, enerjidir. Yoksa ampul hayvanda da var. Ama hayvanda gönül yok. Şimdi, biz Müslümanların yapmış olduğu bazı fiiller ona peşinen geri dönüyor. Bazıları da ahirette dönecek. Peşinen geri dönen fiillerimizde herhangi bir günah işlediğin zaman bu kalbin üstüne bir pislik geliyor. Bir kara. Bir çamur damlası geliyor ve orada bir iz bırakıyor. Ama bu günahları peşi peşine küçük büyük demeden işlemeye devam ettiğin zaman ne oluyor? Kalbi o karalıklar kaplıyor. Kapladığı zaman ne oluyor? Bozuluyor. Arızalı oluyor, hasta oluyor. O kalp hasta olduğu zaman ne oluyor? Zikir meclisini gördüğü anda kaçıyor. Oo, bunlar zikirciler. Bunlar Allah'ı zikrediyor. Kaç buradan. Kur'an meclisini gördüğü zaman, Kur'an okuyan birilerini gördüğü zaman kaç diyor oradan, kaç. Beynini yıkarlar. Kardeşler böyle bir şey var mı? Beynini yıkarlar diyor ya. Birileri size derse ki bak sohbete gitme, beynini yıkarlar. Siz ona deyin ki kardeş su bir şeye değdiği zaman ne olur? Bir şey yıkandığı zaman güzel mi olur, kirli mi olur? Siz böyle deyin. Sohbete gitme, Kur'an okuma, kitap okuma, beynin yıkanır. İslam alimlerini okuma, hadis okuma, beynin yıkanır, peygambere aşık olursun. Kim derse size, siz ona deyin ki kardeş bir şey su ile yıkandığı zaman güzel mi olur, çirkin mi olur? En kötü araba bile, askerde bir araba vardı. Ben gider gitmez çok güzel bir araba verdiler bana. Ama yanımda 2-3 araba vardı bizim garajda. 15-20 yıllık arabalar, döküntü. Döküntü olmasına rağmen askerler 2-3 günde bir yıkamak zorunda olduğu için arabayı bir yıkıyor, bir getiriyor, bir cilalıyor arabayı. O çöp araba gözüme sıfır araba gibi geliyor. Çünkü su değmiş. Su bir şeye değdiği zaman güzelleştirir kardeşim. İlim bir adamın kalbine nüfuz ettiği zaman, aklına nüfuz ettiği zaman onu güzelleştirir, değiştirir. Aranızda bu sohbetlerle tanışmadan önce cuma namazını bile kılmayan insanlar vardı. Hepsi bizde malumdur. Allah'a hamdolsun bu adamlar hayatı boyunca cuma namazı kılmamış. Bayramdan bayrama namaza giden adamlar şu anda 5 vakit namaz kılıyorlar. Aranızda içki içen bir sürü kardeşimiz vardı. Bu adamlar içkiyi bıraktı ve içkiyi bıraktırdı. Etrafındaki insanlara öğrendikleri bilgileri aktardılar. Bu ilimleri öğrettiler. Onlarda da bir ışığın yanmasına vesile oldular. Ve o adamlar da içkiyi ve kumarı bıraktılar. Vesile oldular kardeşler. İşte bu su girdiği zaman bir adamın aklına, kalbine, bu orada kalmaz. O da başkasını da temizlemek ister. Ben kendim temizlendim, yeter. Etrafımdaki ne kadar pislik olursa olsun demez Müslüman. Müslüman şunu der, ben şimdi kimi temizleyebilirim? Ben bu güzellikleri kime aktarabilirim? Müslüman bunu der. Bunu demediğin zaman arızalı oluyorsun, hastalardan oluyorsun. Bak, Allah dostları, İslam alimleri bütün insanları üç sınıfa bölmüşlerdir. Bütün insanlar üç sınıftır. Sadece dünyaya çalışıp ahireti terk edenler, en çok olanlar. Birinci sınıf. Sadece dünyaya çalışıyor, ahirette hiçbir işi yok. Öleceğim, toprağın altında hesap başlayacak, azap var, ateş var, sırat var. Eğer sadece dünyaya çalışırsam, ahirete bakmazsam ayvayı yerim. Bu insanlar, insanların büyük çoğunluğu bu birinci sınıftır. Bu adamlar bunun hesabını yapmıyor. İkinci sınıf ne? Sadece ahirette çalışanlar, dünyayı hiç umursamayanlar. İyi bir şey mi bu? Bu iyi bir şey değil. Buna aşırıcılık denir. İslam bunu yasaklamıştır. Ruhbanlık da denir buna. Ruhbanlık ne demek bu? Hristiyanların papazları vardır, papazları. Bunlar ne evlenir, ne çalışır, ne bir şey yapar. Ruhbandır bunların hayatı, ruhban yaşamı yaşarlar. Köşeye bir yere çekilirler, hiçbir insanlığa faydaları olmaz. Sadece nefislerini terbiye etmeye çalışırlar. Evleneyim, çoluk çocuğa karışayım, vatana millete faydam olsun, insanlara bir şey öğreteyim. Bunlar bunu istemez. Sadece ahirete dönmüş, dünya ile hiçbir bağlantısı yok. İslam bunu yasaklar. Bakın, ilk sınıftaki adam sadece dünyaya çalışıyor. İkincisindeki adam sadece ahirete çalışıyor. İkisi de makbul değil. Bir sınıf daha var ki, ulema diyor ki, işte bu sınıf Allah'ın en sevdiği sınıftır. Hem dünyaya çalışır, hem de ahirete çalışır. Biz her sohbetin başında Kur'an'dan hangi ayetleri okuyoruz? Rabbena etine, Allah'ım bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada da iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirete de iyilikler ver. Bak, hem dünyada istiyoruz iyiliği, hem ahirette istiyoruz. Şimdi bu kitap ne diyor? Allah'ın kelimelerinin anlatıldığı Kur'an diyor ki, Yahudiler dediler ki, Allah'ım bize ne iyilik vereceksen dünyada ver. Ahiret, ahirete gerek yok. Buna Yahudi kafası denir. Her şeyi burada ister. Yine Kur'an'ın deyimiyle her Yahudi 1000 yıl yaşamak ister. Dünyaya tapıyor adam ya. Dünya var, başka bir şey yok diyor. Sorsan ahirete inanıyor. Ama her şeyi burada istiyor. Hiç de ölmek istemiyor. Bunlar için şehitlik, Allah için öleyim falan yok. Kur'an diyor ki onlar hiç kimseyle göğüs göğüse muharebe edemezler. Hep karelerin arkasından savaşırlar. Asla göğüs göğüse cihat yapamazlar. Çünkü dünyaya tapıyorlar. Müslüman nasıldır? Müslüman hem dünya için ölmeyecekmiş gibi çalışır, hem ahiret için yarın ölecekmiş gibi çalışır. Resulullah Aleyhisselam'ın hadisiyle teyit edeyim. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışın, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın. İşte buna denge insanı denir. Müslüman denge insanıdır. Müslüman bunu yaptığı zaman üçüncü sınıf olan Müslümanı Allah Teala çok sever. Bunu yapmadığı zaman dertlere boğulur, sıkıntılara boğulur, derdin biri gider biri gelir. Çünkü Allah ile bağını kopartmıştır. Her şeyi ufak bir problemin bile kafasında büyütür. Sonra der ki psikolojik sıkıntılarım var. O doktora gittim 300 dolarımı aldı, bu doktora gittim 500 dolarımı aldı. Bu böyle gitmez kardeşim. Allah'a gideceksin, şafi olan doktora gideceksin. Allah'ın dinini yaşamazsan bu sıkıntılardan kurtulamazsın. Paran kurtaramaz seni. Olmaz. Dördüncü halifemiz İmam Ali radıyallahu anh, adamın bir tanesi geldi. Dedi ki, ey Ali, çok derdim var. Bu dert beni çok sıkıyor, çok bunaltıyor. Kurtulamıyorum. Bana bir fikir ver. İmam Ali dedi ki, bak sana iki tane soru soracağım. Bu iki suale cevap verdiğin anda bir tane derdin kalmayacak. Adam dedi ki, sor. Halifemiz dedi ki, sen dünyaya geldiğinde bu dert seninle beraber geldi mi? Var mıydı yanında? Bebek doğar doğmaz bu dert yanında var mıydı? Adam dedi ki, yok. Ben dünyaya geldiğinde böyle bir derdim yoktu. Peki dünyadan giderken, öleceğin zaman bu dert senin yanında olacak mı? Adam dedi ki, hayır olmayacak. Şu halde seninle beraber gelmemiş olan ve seninle kalmayacak olan bir şeyi niye dert ediyorsun ki? Kalıcı değil bu. Biliyorsun ki eninde sonunda bu geçecek. Bu sınav geçici bir sınavdır. Bu dünya hayatında başımıza gelen ne sıkıntı varsa kardeşler, bilin ki geçecek, geçecek. Her gecenin sonunda bir sabah vardır evlat. Siz hiç Müslüm dinlemediniz mi ya? Muhakkak bak, gece mi? Karanlık mı? Sıkıntı gördün. Bu gecenin sonunda muhakkak Gündüz var, güneş var. Geçecek. Şu halde ne yapacaksın kardeşim? Allah'ım sen bu sınavı rahat bir şekilde atlatmam için bana güç kuvvet ver ya Rabbi. Amin ey amin. İşte bunu dediğin zaman Allah Teala seni sever. Kardeşler, yine en çok şikayet aldığım meselelerden bir tanesini nakledelim. Hem toparlayalım. Müslüman kardeşlerimizin şikayeti bu. Bir grup var. Herhangi bir ibadet yapan insan gördüğü anda işleri sıkılıyor. Kur'an okuyan gördüğü anda işleri sıkılıyor. O müşriklerin, kafirlerin hastalığına tutulmuşlar. Allah bunları kurtarsın. Amin. Yine bir grup var, farklı bir şikayet noktası var. Bizde sıkılma yok hocam. Ben hiç sıkılmıyorum diyor. Hiç sıkılmıyorum fakat ne diyor? Zevk alamıyorum. Yaptığım ibadetten zevk alamıyorum diyor. Neden zevk alamıyor? Bir insan yaptığı ibadetten niye zevk alamaz? Onda problem var demektir. Onda arızalar var demektir. Peki zevk almak zorunda mıyız? Hayır. Allah'ın böyle bir vaadi yok. Yani bize her ibadet yaptığınızda muhakkak işinize bir zevk vereceğim diye bir vaadi yok. Ne var? İbadetlerinizde daim olursanız ve imanlı ölürseniz, iman edip salih ameller işlerseniz, salih ameller işlerseniz ben sizi cennetime koyacağım. Allah'ın vaadi budur. Her yaptığınız ibadette zevk vereceğim diye bir vaat yoktur. Şimdi İmam-ı Şarani Hazretleri zevk alamama meselesini bir eserinde anlatıyor. Kelimesi kelimesine okuyacağım. İnşallah büyük istifade edeceğiz. Neden yaptığımız ibadetlerden lezzet alamıyoruz? Bunu anlayacağız. İmam buyuruyor. İbadetlerinde zevk almak, heyecan duymak hemen hepimizin hoşuna giden bir güzel mazhariyettir. İnsanları etkileyen bir derinliktir. Bunu herkes arzular. Bu derinlik olmalıdır da. Ancak istenen bu huzur yakalanamadığı takdirde ümitsizliğe kapılmak da yanlıştır. Efendim ben namaz kılıyorum, kılıyorum, bir türlü zevk alamıyorum. O huzuru, o namazdaki huşuyu ve huduyu elde edemiyorum hocam. Bu sıkıntı içinde olsun, bu dert içinde olsun ama alamadığın zaman ümitsizliğe kapılmayacaksın. Yani şeytan seni şu noktada kandırmayacak. Zevk alamıyorsan benim namazım makbul değil. Şeytan birçoğunu bu noktada kandırır. İbadeti bırakanlar, namazı bırakanların birçoğu niye bırakıyor namazı? Ben zevk alamıyorum hocam. Demek ki namazım kabul değil. Hayır, böyle bir şartı yok namazın. Namazın şartı, fıkhi şartları bellidir. Abdest alacaksın, temiz olacaksın, etrafın temiz olacak. Ama şartlardan bir tanesi şu değildir. Muhakkak haz alacaksın, zevk alacaksın. Böyle bir şartı yok. Hatta Allah'ın öyle kulları olmuş ki, ibadet ve itaatlerinde zevk alıp, derin huzur duymaktan memnun olmamış. Allah aşkına bak, burayı iyi dinleyin. Allah'ın bazı veli kulları var. Zevk almaktan, huzur duymaktan memnun olmuyor. Bu hislerini ibadet ve itaatin ruhu olan ihlasa aykırı bile bulmuş. Bu ibadetlerin ruhu nedir? Çekirdeği, menbaı nedir? İhlas. Yaptığın ibadeti sadece ve sadece Allah için yapmak. Eğer kalbimizde ibadet yaparken şu niyet geçerse, şimdi ibadet yapacağım, inşallah çok güzel bir zevk alacağım, feyiz alacağım. İçim huzurla dolacak. Bu geçtiği anda ihlas devrede çıkarmış oluyor. Sen demek ki ibadeti huzur bulmak için yapıyorsun. Allah için yapmıyorsun. Bu ihlasın altındadır. Sen bunu yapma. Ücret isteme. Allah'tan peşin ücret isteme. Sen ne yap? Sadece ve sadece Allah için yapıyorum ben bunu. İster bana huzur versin, isterse vermesin. Bu hislerini ibadet ve itaatin ruhu olan ihlasa aykırı bile bulmuş, zevk ve huzur için ibadet ediyor duruma girdiklerini düşünerek dualarında şöyle demişlerdir. Şu duaya dikkat edin. Allah'ım bizi sana ibadet ve itaat ettiren ibadetlerimizde aldığımız zevk ve huzur ise biz bundan sana sığınıyoruz. Sana yaptığım ibadetler, namazlar, zikirler, sohbetler eğer ben bunları zevk ve huzur için yapıyorsam Allah'ım sana sığınıyorum. Sana sığınıyorum, beni bundan kurtar. Zayıfları teşvik için verdiğin bu ücreti içimizden silmeni diliyoruz. Allah dostu dua ettiği zaman nasıl ediyor? Bu ücreti Allah kimlere veriyor? Zayıfları teşvik için. Ne demek zayıf? Namaza başlayan insanlarda ilk duyduğun şey nedir? Bizim sohbetlere gelen kardeşlerin çoğunluğunda hemen birkaç hafta içinde ben hemen şunları duyarım. Hocam, namazlarımdan çok lezzet alıyorum. Zikrimden çok lezzet alıyorum, sohbetlerimden çok lezzet alıyorum. Ne demektir bu? Allah-u Teala daha yolun başında ona çok güzel bir feyiz ve huzur veriyor. Zevk veriyor. Bu başlangıçta Allah'ın verdiği geçici bir sermayedir. Bir ücrettir. Zayıf bir kul daha yine Allah yoluna girmiş ve Allah ona ücreti peşiyle veriyor. Bu kulun bu ücreti kaybetmemesi gerekiyor. Bu ücreti, bu sermayeyi boşa harcamaması, çöpe atmaması gerekiyor ve geliştirmesi gerekiyor. Nasıl geliştirecek? İbadetinde sabit olacak. Az fakat devamlı olacak. Ne buyurdu Efendim Aleyhisselam? İbadetlerin en hayırlısı az fakat devamlı olandır. Çok olandır mı diyor hadiste? İbadetlerin en hayırlısı bütün gece olandır var mı? Yok. Az fakat devamlı. İstikrar, istikrar, istikrar. İslam bizden hep istikrar ister. Dolayısıyla Allah dostu ne diyor? Ya Rabbi, zayıfları teşvik için verdiğim bu ücret için ben bunu yapıyorsam içimden bu isteği kaldır. Bana hiç lezzet verme, ihlas ver. İhlas. Ben istikrarlı ve samimi olmak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. İmam devam ediyor. Bu olayı naklettikten sonra. Bir kimse namazında, niyazında duyduğu zevk ve huzurdan çok seviniyor da bunu namazın şartı gibi hep bekliyorsa bilsin ki o kimse lezzet ve huzur bağımlısıdır. Bağımlı. Sigara bağımlıları. Kardeşler, huzur bağımlısı duydunuz mu hiç? Lezzet bağımlısı. Her kıldığı namazdan peşinen lezzet isteyen adam. Buna bağımlı denir. İhlası zayıf. Zayıf bir Müslüman. Ücret istiyor. Sen böyle yapma. Daldığı huzur ve aldığı lezzetin teşvikiyle ibadet ediyor. İhlasın ve karşılıksızlığın gereğiyle değil. Bir Müslüman Allah'a ibadet yaptığı zaman aklında ve kalbinde bir niyet olur. Karşılıksızlık. Allah'ım, hiçbir şey istemiyorum. Senden istediğin tek bir şey vardır. Rıza. Benden razı ol, yeter. Derviş Yunus ne diyor? Cennet cennet dedikleri birkaç gılman, birkaç huri. İsteyene ver onları. Bana seni gerek, seni. Bana seni gerek, seni. Benim tek bir isteğim var. Sen. Sen. Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde cenneti anlatırken nasıl anlatıyor? Allah cemalini cennet ehline gösterdiği anda cennet ehli cennet nimetlerinin tamamını unutur. Allah'ımızın cemali o kadar güzel ki cennet nimetleri hayal bile edemeyeceğimiz nimetler ama en güzelin karşısında bir hiç konumuna geçiyor. Şu halde Müslüman Allah'ın rızasını istediği anda Allah razı olduğu kula en güzelini verir. En güzelini verir. İmam devam ediyor. Şahraniye Hazretleri burada bir örnek de veriyor. Bu olayı naklettikten sonra. Mısır'ın maneviyat büyüklerinden Efdalüddin Hazretleri bir gün bana şöyle dedi. Bir veliyle konuşmuş İmam Şahrani. Uzun zamandır gece ibadetlerinde ilerlemeler kaydediyor. Kendi kendime ihlasım gittikçe artıyor diye düşünüyordum. Bak şimdi. Gece ibadetleri arttıkça artıyor. Tamam, ihlasım gittikçe artıyor diyor. Allah'ın dostu kendi kendine tefekkür ediyor. İçimden diye düşünüyordum. Bir gece tefekkürümde farklı şeyler ilham edildi bana. İçimden bir ses beni ikaz etti. Senin ibadetlerinde ilerlemen ihlastan değil, ibadet sırasında aldığın ruhani lezzet ile duyduğun huzurdan dolayıdır. Hele bir aldığın zevk bitsin, duyduğun huzur kaybolsun, nefsin itirazla başlasın, kafan, gönlün karmaşık durumda ibadet eder hale gel de o zaman gör ihlasının artıp artmadığını. Görüyor musun? Lezzet bittiği anda savaş başlıyor. Mücadele başlıyor. Nefis diyor ki yeter, kılma. Huzur yok, lezzet yok. Demek ki kılmaman daha makbul. Ne oldu? Amaç lezzet mi? Amaç böyle değil. Bundan sonra zevk almadan, huzur duymadan yaptığım ibadetleri nefsimle daha ciddi mücadele ederek yaptığım ibadetler olarak gördüm. Asıl ihlasın böyle nefisle mücadele ederek yapılan ibadette olduğunu anladım. Çaktınız mı köfteyi? Kardeşler, ibadetlerin en hayırlısı nefsin en hoşuna gitmeyendir. O anda nefis neyi yapmanı istemiyor? O anda Allah'ı zikretmeni istemiyor. Yap onu. Allah'ın en sevdiği ibadet odur. O anda Allah'ı zikrederken nefsin bunu istemiyor ya, sana itiraz ediyor ya, haz alamayacaksın. Zevk alamayacaksın. Zevk alamadığın için bırakma. Bunu böyle yapma. Sen bunu yapmaya devam et. Nefsin körelsin, zorlansın. Çünkü o kadar kuvvetli bir düşman ki devamlı üstüne gitmek zorundasın. Tasavvuf iki şeyi emreder. Nedir o? Nefisle cihat, riyazet ve mücahede. Riyazet nedir? Nefsin isteklerini yapmamak. Kadına bak, bakmayacaksın. Küfret, etmeyeceksin. Yalan söyle, söylemeyeceksin. Gıybet yap, yapmayacaksın. Nefis senden ne istiyorsa onu yapmayacaksın. Bunlar riyazet denir. Mücahede nedir mücahede? Nefis ne istemiyorsa onu yapmak demektir. Cihat etmek demektir. O zaman şu ayet-i kerime ortaya çıkar. Bizim yolumuzda cihat edenleri, bizim yolumuzda savaşanları yollarımıza eriştiririz. Bak Allah'ımız ne söylüyor? Bizim yolumuzda. Ne yolu o? Allah yolu. Nefisle mücadele yolu. Nefsinin istemediği bir şeyi yaptırdığın zaman ona, ezanı duydun, çalışıyorsun, vaktin müsait, müşteri de yok. O anda nefsin diyor ki gitme. Sen ne yapacaksın? Gideceksin. Gittiğin zaman belki haz almayacaksın, zevk almayacaksın. Çok zor gelecek. Bunun için gitmeyeceksin. Allah için gideceksin. Buna mücahede denir. Nefsin istemedi ve sen gittin. İşte bu cihat demektir. Sen Allah için cihat ettin. Nasıl kurtulabiliriz? Onu da anlatacağım bize. Zevk alamamaktan, tamam biz avam mesabesindeyiz, daha bu Allah yolunun başındayız. Zevk almak istiyoruz. O ihlas mertebesine erişemedik. Yahut da etrafımıza zevk almak isteyen, yeni namaza başlayan, yeni sohbete başlayan insanlar var. Bunların zevk almamasının sebepleri nelerdir? Bu sebepleri biraz açar mısın? Bir iki madde anlatayım. Sebeplerden bir tanesi, ibadetin mahiyetini bilmemesidir. Namaz ibadeti mesela. Allah'ımızın Kur'an'da en çok zikrettiği ibadet. Namaz. Sonra zikir. Bir adam niye namaz kılmaz, niye zikretmez? Namazın ve zikrin ehemmiyetini bilmediği için. Bunun kıymetini, önemini bilse bu adam namazı çok keyifle kılar, zikri çok keyifle yapar. Ehemmiyetini biliyorum, getirisini biliyor. Geçen hafta bir kardeşim mesaj yollamış. Hocam dedi sohbetinde 1 milyon sevap hadisini söyledim. Onu sohbetin içinden cımbızla çektim diyor. Her gün işime gittiğim anda, dükkanıma, masama oturduğum anda o zikri yapıyorum ve 1 milyon sevap aldığımı düşünüyorum. Allah senden 1000 kere razı olsun. Bu hafta bir tane mesaj geldi kardeşimden. Diğer gelen soruların yanında bu mesaj beni çok keyiflendirdi. İçeriden en hikmetli, en cebimize yarayan meseleyi çekip almış. Kıymetini öğrendi. Şimdi bak, kıymetini öğrendiği için bu adam bu zikri her gün yapıyor. Her gün 1 milyon TL cebine girse yaptığın bir işle sen o işi yapmaz mısın? Müslüman. Asla kaçırmazsın o işi. Asla. Her gün 1 milyon sevap diyor Allah'ın Resulü. O hiçbir şeyde yalan söylemedi. Müslüman kardeşim. Kafirlere hiçbir zaman yalan söylemedi. Müslümanlara hiçbir zaman yalan söylemedi. O hep doğruydu. Sadık haber veren bir peygamberdi. Şu halde bize diyor ki çarşıya gittiğinizde, pazara gittiğinizde, ticarete gittiğinizde bunu yaparsanız 1 milyon sevap alırsınız. İşte bu adam bu ibadetin mahiyetini öğrendiği için bunu terk etmez. Mahiyetini bildiği için ona çok ehemmiyet verir, önem verir. Bu ona feyiz olarak, huzur olarak, zevk olarak döner. Zevk alamamanın sebeplerinden bir tanesi ne yine? Kötü ortamlarda bulunması. Bir adamın kendisi ne kadar iyi bir insan olursa olsun, kötü arkadaşlarla bulunursa kirlenmekten korunamaz. Bu iş tıpkı sağlam elmaların yanına çürük elmayı koymaya benzer. 3 tane arkadaşım var, ikisi sağlam, biri çürük. İkisi sağlam, biri çürük. O çürüğü aranızdan uzaklaştırın. Çünkü o çürük, ehli bid'at ise sağlamları bozar. Çünkü şeytanın yoluna gitmek Allah'ın yoluna gitmekten daha kolaydır. Örnek mi? Bir kasa elmanın içine iki tane çürük elma koyun. Kasadaki 40 tane elma sağlam olsun. Bir hafta sonra gidin elmalara bakın. Kaç tanesini bozmuş? Hocam şu olamaz mı? Sağlam elmalar çürüğü düzeltemez mi? Eşyanın tabiatına aykırı. Sağlam elma çürüğü düzeltemez, çürük sağlamı bozar. Çünkü bozulmak düzelmekten ve düzeltmekten çok daha kolaydır. Allah tabiatı böyle yaratmıştır. Şu halde ne yapacaksın? Ehli bid'at bir arkadaşın varsa uzak duracaksın, mesafe koyacaksın. Dur hocam, benim ilmim çok ilerledi. Bu sohbetlerde 3-5 yıldır gelip gidiyorum. Çok şey öğrendim, ben onu düzeltirim. Hiç uğraşma. Sen alimlerden nakiller yap. Sohbetini paylaş. İlmi durumları paylaş. Kitap hediye et. Ama diyaloğa girme. Diyaloğa girme. Çünkü onun yanında şeytan var. Senin yanında kim var? Hiç kimse yok. Şu halde kardeşler, haz alabilmek için ortamımıza dikkat edeceğiz. Arkadaşlarımıza dikkat edeceğiz. Mesela namazın şartlarından bir tanesi nedir İslam fıkhında? Hadesten taharet, necasetten taharet. Hadesten taharet bedenin temizliği. Bedenimizin temiz olması gerekiyor. Necasetten taharet ne? Namazı kıldığın yer temiz olacak. Senin bedenin temiz, elbiselerin gıcır. Bu namazın olur mu? Olur. Ama namaz kıldığın yerde necaset var, köpek gelmiş, pislemiş. Arkadaş gelmiş, pisliği almış ama halının üstünde hala pislik var. Koku geliyor. Burada namaz olur mu? Olmaz. Necaseti galizadır o. Namazın geçersiz olur. Tıpkı bunun gibidir huzur, zevk ve haz. Bozuk bir ortamda, gıybetin yapıldığı bir ortamda devamlı çalışan bir adam nasıl zevk alsın? Arızalanmış. Ruhu, kalbi arızalanıyor. Devamlı şehvetin konuşulduğu bir ortam duyun. Hayal edin. Çalıştığınız yerde devamlı şehvet konuşuluyor. Akşam bir program seyrettim, filmde bir kızlar vardı be. Neydi o ya? Sen hiç o diyaloğa girmiyorsun ama bu kulaktır. Bu işitir. İşittiği anda bir havuza akan ırmak gibi. Pislik işitirsen kalp havuzundaki o suya pislik su akar. Ve havuzun kirlenmeye başlar. Ondan sonra namaza bir durursun, aklına hatırına şehvet gelir. Gıybet gelir, küfür gelir. Öfke gelir, hiddet gelir. Bunlar hep aldığımız hazzı ve zevki engelleyen meseleler. Bir mesele daha vardı. Nedir o? Kalbimizde herhangi bir arıza varsa haz alamıyoruz. Neye benzer bu? Bir adamın ağzında bir yara varsa, ağzımızın içinde birçoğumuzun bazının yara olur. Vitamin eksikliğinden olur genelde bu. Ağzın içinde yara olduğu zaman istediğin kadar kaliteli bir lokantaya git, en güzel yemeği ye, zevk alabilir misin? Alamazsın. Neden? Yara var. Acı hissediyorsun. En sevdiğin şey İskender ve peşinden gelecek olan bir künefe. Ama garsona diyorsun ki künefeyi getirme. Zevk almıyorum ki. Acı var. Her çiğnememde acı hissediyorum. İskender'in keyfini, etin lezzetini, o üzerine dökülen tereyağının lezzetini alamıyorum. Bu hafta bir kardeşime gideceğim İskender yemeye. Kardeşler kusura bakmayın. Özlemişim İskender'i. Geleceğim bir tanenize bakalım. Allahu alem kime denk gelirsem. Kardeşler, arıza varsa, hastalık varsa ağzın içinde lezzet alamazsın. Kalp de bunun gibidir. Kalpte bazı arızalar varsa haz, lezzet, zevk ibadetten alamazsınız. Ancak işin özü şudur ki, geniş akıllı olarak meseleye baktığımız zaman ne deriz? İstediğin kadar lezzet alma. O yemeği yemek zorunda mısın, değil misin? Yemek zorundasın, yoksa yaşayamazsın, yoksa iyileşemezsin. Şu halde istediğin kadar lezzet alma, o namazı kılmak zorunda mısın, değil misin? Zorundasın, mecbursun. İstediğin kadar lezzet alma, o zikri yapmak zorunda mısın? Sen söz verdin Allah'a, sen söz verdin Resulullah'a, ben her gün Allah'ımı zikredeceğim. Tıpkı sahabe gibi, tıpkı alimler gibi, tıpkı veliler gibi. Bir derviş olarak her gün Allah'ımı zikredeceğim. Söz verdin, sözünü yeme. Benim geldiğim yerde sözünde durmayan adamlara iyi şeyler söylemezler. Şu halde zevk alsan da almasan da Allah, Allah, Allah diyeceksin. Zevk alsan da almasan da bu zekatı vereceksin. Zevk alsan da almasan da namazı kılacaksın, hacca gideceksin. Allah'ın emri bu. Allah'ın emri bu. Bu emri yerine getirdiğin zaman Allah seni sever. Yerine getirmediğin zaman şeytanla kanki olursun, kol kola girersin. Allah bu adamdan razı gelmez. Mevla Teala Hazretleri İslam'ı iyice anlayan, idrak eden, yaşayan kullardan etsin bizi. Amin. Amin, amin. Bir iki haber okuyayım. Hem kapatalım. Papaz eriği değil, imam eriği. Şimdi kardeşler, aramızda birçok esnaf var. Eriklerin çıkma zamanı geldiği anda işimize gidiyoruz, evimize gidiyoruz. Gider gelirken yolda arabaları görüyoruz. Arabaların üstündeki o yeşil alımlı eriklerde ne yazıyor? Hepsinde papaz eriği yazıyor. Nereden geldi bu? Kardeşim biz Müslüman bir ülkeyiz. %99, %98. Şimdi mezhepsizler, reformistler, Hristiyanlar artmış, Yahudiler artmış, Ermeniler artmış. Dolayısıyla 99'da 98'de düşmüş. Nereden çıktı bizim ülkemizde papaz eriği? Bu haberi getirdim. Bir erik satıcısı vatandaşların ve kendilerinin papaz eriği isminden rahatsız olmasıyla birlikte eriğin ismini imam eriği olarak değiştirdi. Erikçi kardeş, Allah senden razı olsun. Allah sana 1-100 kazandırsın. Amin. Bak, Müslüman kafası bu. Adam durmuş durmuş, ya niye bu erik papaz diyoruz biz buna ya? Adam bundan para kazanıyor ha. Bir de insanlar ne diyor biliyor musun? Pazara gittiği zaman, papaz eriği var mı kardeş, bana onlardan ver, onlar çok güzel. Yahudiler kelimelerle oynar, Hristiyanlar kelimelerle oynar. Papaz ahahamı güzel gösterir, hocaların hepsi sahtekar. O Yeşilçam filmlerini seyredin. Ne kadar sakallı adam varsa, ne kadar sahtekar, şehvet düşkünü, alışverişlerde hile yapan, tartılarda hile yapan adamlar varsa, o tartıların altına demir koyan adamlar varsa hepsi hoca. Hepsi hacı. Yeşilçam filmlerindeki bütün sahtekarlar hacı hocadır. Papazlar, hahamlar kalite adamlar. İçkiciler, faizciler, kumarbazlar, bunların hepsi kalite adamlar, dürüst adamlar. Ama hocalar, hacılar sahtekar. Oynadılar bizimle. Bilinçaltımızla oynadılar. Eriklere kadar girmiş ya. Papaz eriği diyor adam ya. Devam ediyor. Bu değişiklik takdir ve ilgi topladı. Tüm pazarcılarımız bunu uygulayabilirler. Bak bir de nasihat ediyor. Bütün herkes bunu yazsın diyor. Eriğin ismini değiştiren satıcılar şöyle bir açıklama da yaptılar. Müşterilerimizden gelen istek doğrultusunda ve aynı zamanda biz de rahatsız olduğumuz için papaz ismini imam ile değiştirdik. Vatandaşların da ilgisini çekti. Olumlu tepkiler aldık. Anadolu'da yetişen eriğin ismi rivayete göre papaz değil, tapazmış. Erik nerede yetişiyor? Anadolu'da yetişiyor. İsmi neymiş? Tapaz eriği. Tapaz tapaz tapaz dönmüş papaza. Şeytan döndürüyor. Ancak zamanla insanlar papaz eriği demiş. Biz de ismini imam olarak değiştirdik. Manav Topuz, manavın ismi de Topuz. İmam eriğini tatan bazı müşterilerin, İmam eriği daha tatlı ya, daha lezzetliymiş diye espri yaptığını da sözlerine ekledi. İmam eriği kilosu 5 TL'den satılıyor. Papaz muhtemel 6-7 TL'dir, imamı 5'e indirmiş bu. Daha bu lezzetliymiş diyor adam. Bak ne kadar Müslüman kafasını görüyor musun? Yüceltmeye çalışıyor. İmam mı papaz mı? Papaz 3 tane Allah var diyor. İmam diyor ki tek bir ilahtan başkası yok. Hangisi daha akıllı? Başka bir haber. Televizyonlarda görmeye alışık olduğumuz sağlık programları her geçen gün ilginç anlara sahne oluyor. Şimdi ben evde hiç televizyon seyretmem. Fakat gündüz kuşağında kardeşlerden duyduğum kadarıyla iki mesele izleniyormuş. Bir, o kadın erkek çöp çatan kanalları. Erkekler kadınlar buluşuyorlar. Ben seni beğendim, ben senden elektrik alamadım, şu bu. Boş muhabbetler. İki, sağlık programları. Sabah programlarında hep bu ikisi varmış. Ya sağlık programı, bir iki doktor çıkartıyorlar, doktorlar insanlara bir şeyler anlatıyor. Bunda sıkıntı yok ama anlatacağım meselede sıkıntı var. Bak şimdi doktor ne yapıyor? Alışık olduğumuz sağlık programları her geçen gün ilginç anlara sahne oluyor. Son olarak falanca kanalda yayınlanan Doktor Kunakşov'da, Feridun Kunakşov'da izleyicilere bel ağrısına karşı çeşitli çözümler anlatıldı. Var mı burada bir sıkıntı? Yok. Doktor çıkar orada bilgi verir. Boş muhabbetlerde ya da Brezilya dizilerinden çok daha iyidir. Ama iş buradan sonra ilginç bir hale geliyor. Tesettürlü seyircisine açık masaj. Fantaziler gittikçe artmaya başladı. Yaptığı birbirinden ilginç sunumlarla dikkat çeken Feridun Bey, bu sefer tesettürlü bir seyircisini sedyeye yatırarak bel bölgesini açtı ve masaj yaptı. Tesettür ne demek? Erkek değil bu. Kadın bu. Bir kadını almış, sedyenin üstüne yatırmış. Daha fazla reyting alayım diye ben bunu uygulama olarak göstereyim diyor. Kadınlardan bir tanesini oradan çağırıyor. Sedyeye yatırıyor, peşinden belini de açıyor. Sırtını açıyor kadının. Şimdi bir kadının bedeninde el, yüz ve ayaklar hariç herhangi bir yerine bakmamız caiz mi? Haram. Bakamazsın. Bu doktor ne yapıyor? Dur biraz reyting alayım ben bunu uygulamalı olarak göstereyim insanlar beni tercih etsinler. Ne kadar basitleştiriyor. Düşüncesiyle reyting yüzünden gidiyor haram bir fiil işliyor. O kadının sırtına bakan ne kadar adam varsa televizyonda 10 bin, 20 bin, 100 bin ne kadar adam varsa kadının sırtını gördüyse bunların tamamına harama bakma günahı yazıyor bir. O kadına kendisini insanlara gösterme günahı yazıyor iki. O doktora bak bir iş ne kadar adamı etkiliyor. O doktora bu olaylara vesile olma günahı yazıyor üç. Üç. O televizyon kanalına, o çekim yapanlara, o rejiye, o arka planda çalışan çaycısına kadar hepsine bu günahtan bir misli yazıyor kardeşler. Üç tane reyting alacağım diye Allah'ın dinini çiğnemeye değer mi Müslüman kardeşim? Tesettürlü seyircisine açık masaj. Bel bölgesini açtı ve masaj yaptı. Önce kadın seyirci üzerinde bardak kapatma yöntemi deneyen kulak, bardak kapatma. Beli açmış, biraz elle masaj yapmış. Dördüncü günah. Elle masaj yapıyor kadının sırtına. Önce bir elle elliyor. Olur mu? Buradan da gitti. Sonra bardak kapatma yöntemi. Alıyor bir bardağı, sırtına kapatıyor. Belindeki üşükleri kaldırsın diye. Daha sonra lavabo pompası ve elektrikli süpürgeyle masaj yaptı. Aramızda doktor da var ha. Şimdi gülüyor bana. Böyle doktor olur mu hocam diyor. Lavabo pompasıyla masaj yapıyor. Hadi onu da geçtik. Elektrikli süpürge nereden çıktı ya? Allah aşkına ya. Bu nasıl fantezidir kardeşim ya? Daha bir ilginç olayım. Bizim şimdiki sapık hocalar gibi. Nasıl daha fazla kitaplarım satar, peygambere hakaret edersem bütün insanlar benim kitaplarımı alır. Hadis yok dersem, yüz binlerce hadisi inkar edersem dini kolaylaştırmış olurum. Haramların büyük bir çoğunluğunu inkar etmiş olurum. Herkes haram işler. Helal sayarım bunların hepsini. İnsanlar benim kitaplarımı patır patır alır. Ben de reyting rekortmen olurum. Dine küfret, herkes seni konuşur. Aynı bu sapık hocalar gibi. Feridun abi, Allah rızası için şu fantezilerini bırak. İnsan gibi insanlara bir şey anlatacaksan anlat. Millet dinlesin, ilim öğrensin. Ama böyle fantezi olmaz. Bir haber daha okuyayım. Bu da Brezilya'dan gelsin. Kazada sıkışan sürücüye aldırmadan kamyonu yağmaladılar. Yağma İslam'da caiz midir? Yağma ne demek? Düşene bir tekme de sen vur. Burası Brezilya. Sözüm ona Hristiyanlığın en koyu olarak yaşandığı yer. Bak şimdi ne oluyor? Brezilya'da kaydedilen görüntülerde kaza sonrası yağmacılar içeride sıkışıp ölen sürücüye aldırmadan ellerine geçen her şeyi bir kenara istiflediler. Kamyon, gıda taşıyan bir kamyon sürat yapıyor, bir yere bindiriyor. Sürücü sıkışıyor ve ölüyor. Kanlar yerde. Kamyon devrilmiş. Sürücü orada ölüyor ama millet bunu görmesine rağmen kamyonun arkasına saldırıyor. Ne kopartabiliriz? Ne kopartabiliriz? Brezilya'da kaza sonrası yaşananlar kazanın acısını geride bıraktı. İlk bakışta çevredekilerin kaza geçiren bir sürücüye yardım ettiği zannediliyor. Fakat olayın iç yüzü çok farklı. Araçlarını yol kenarına çekenler kaza geçiren kamyonu yağmalıyor. İçeride sıkışıp ölen sürücüye aldırmadan işlerine büyük bir mutlulukla devam eden yağmacılar Adam içeride sıkışmış, ölmüş. Bunlar, ah bulduk malları diyor, bulduk malları diyor. Yağmalıyorlar. Ellerine geçen her şeyi bir kenara istifliyor. Kamyonun içerisine kadar girip talan eden şahıslar, daha sonra büyüklerle hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ediyor. Şimdi kardeşler, Arjantin'de bir olay oldu biliyorsunuz, bir kriz oldu. Ülkenin tamamı talan oldu. Yağma serbest oldu. Herkes bir tarafları yağma yaptı. Türkiye'de de büyük bir kriz oldu. Ama Türkiye'de böyle bir şey olmadı. Niye olmadı? Çünkü Türkiye'nin büyük çoğunluğu Müslümandır. Müslüman ne demektir? Bir korkusu var. Ben toprağın altına girdiğim anda her şey bitmiş olmayacak. Tam aksine her şeyin başladığı an olacak. Hesaba orada başlayacağım. Dolayısıyla ben burada birkaç günlüğüne bir şeyler çalabilirim, alabilirim, talan edebilirim. Ama ben bunun hesabını Allah'a veremem dedi. İnsanların büyük çoğunluğunu Allah korkusu ve ahiretteki azap korkusu, cehennem korkusu frenledi. Elhamdülillah ülkemizde böyle rezil görüntüler olmadı. Küçük münferit birkaç olay muhakkak olur, her zaman olur. Bozuk insan dünyanın etrafında vardır. Ama büyük çapta bir olay, bir talan olayı Rabbime hamdolsun ülkemizde olmadı. Depremlerde dahi olmadı. Ama Brezilya ve Arjantin Hristiyanlığın yoğun olarak, koyu olarak yaşandığı yerler. Ne demek koyu? Katolikler demek, başlarındaki papaya peygamber gibi bakan insanlar demektir. Papa günah işleyemez, masumdur. Allah onu korumuştur. Buna Katolik denir. Hristiyanların en koyuları. Ama bu adamlar kamyonu gördüğü anda papa, mapa, üç tanrı, şu bu falan uçuyor gidiyor. Neden? Samimi değil. Samimi değil. Hristiyanlığın her tarafından çalmış, Hristiyanlığın emirlerini tamamen ortadan kaldırmış, bir hurafe dini haline gelmiş. Hurafe dini. İsa bizim yerimize namaz kıldı, İsa bizim yerimize zekat verdi, İsa bizim yerimize zikretti, İsa bizim yerimize öldü. Haşa ve kella. Allah'ın peygamberi ölmedi. Ama her şeyi İsa Nebi bunların yerine yapmış. Bizim yerimize sünnet oldu, bizim yerimize hacca gitti. Her şeyi o bizim yerimize yaptı. E siz niye ibadet yapmıyorsunuz? Bizim peygamberimiz her şeyi bizim yerimize yaptı. Böyle şey olur mu? Tamam o zaman. İsa Nebi sizin yerinizde de yemek yedi. Siz bundan sonra yemek yemeyin. Peygamber yedi ya sizin yerinize. İbadetlere gelince o bizim yerimize yaptı. Yemek yemeye gelince o bizim yerimize yedi olmuyor mu? Aynı şeyin olması lazım. İsa Nebi de sizin yerinize yıkanmış olsun o zaman. Siz bundan sonra yıkanmayın hiç. Hep pis kalın. Bu nasıl bir kafa? Bu nasıl bir anlayış? Hiçbir ibadeti hiç kimse başka birisinin yerine yapamaz. Bu borç senindir. Bir adama şunu diyemezsin kardeş, Necati, dükkanda müşteri var, benim yerime de ikindi yıkıl be. Bu olmaz. Ahmet abi, benim yerime de oruç tut be. İftarı yapma akşam, bütün gece boyunca oruca devam et. İmsak vaktinde bir iki su mu içersin, bir günde çift oruç. Biri senin, biri benim için. Olur mu? Olmaz. O oruç onun, bu oruç benim. İkimizin borcu var. Şu halde bir adam Müslümansa Allah'tan korkar. Müslüman değilse kork Allah'tan korkmayanlar. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.